Słuchają Państwo oczywiście programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 1 grudnia. Wypikała nam siódma. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski przygotowali i przedstawią serwis Trójki. Prezydenckie projekty dotyczące zmian w sądownictwie przyjęte przez Sejmową Komisję. Drugie czytanie w środę. Mimo doświadczeń sprzed 20 lat Wrocław nie jest przygotowany na wielką powódź, ocenia NIK. Wkrótce ma się zacząć pilna ewakuacja kilku tysięcy uchodźców z Libii. To reakcja na informację CNN, że imigranci są sprzedawani na targach niewolników. Wieczorem Sejmowa Komisja Sprawiedliwości skończyła pracę nad prezydenckim projektem o Sądzie Najwyższym. Przyjęła wszystkie poprawki PiS-u. Wcześniej podobnie było w przypadku propozycji dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa. Posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zapowiadają dalszą walkę o zmianę zapisów ustawy. Zdaniem posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz projekt nie naprawi wymiaru sprawiedliwości. Obywatele, opozycja, sędziowie, naprawdę wszyscy chcą reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednak zaproponowane i przyjęte teraz ustawy milczą jak zaklęte na temat tego, jak usprawnić wymiar sprawiedliwości. One tylko i wyłącznie prowadzą do zmian kadrowych i do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. A przewodniczący Sejmowej Komisji Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości nie zgadza się z zarzutami opozycji. Jego zdaniem projekt budził duże emocje, bo spierali się przedstawiciele dwóch odmiennych koncepcji wymiaru sprawiedliwości. Mieliśmy tutaj do czynienia z krańcowymi przeciwnościami. Z jednej strony ruch reformatorski, który reprezentowała większość rządowa, a więc zmierzaliśmy do reformy i głębokiej reformy. I z drugiej strony totalna opozycja, która chciała zachować to, co jest. Prezydencki minister Paweł Mucha liczy na dalsze prace nad projektem. Na pewno będziemy rozmawiać w tych punktach, w których byłby sygnał od pana prezydenta, że jest nieusatysfakcjonowany. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie zgodzi się na powrót do rozwiązań w ustawach o sądownictwie, które zakwestionował w lipcu, gdy zgłaszał weto. 20 lat po powodzi tysiąclecia Wrocław nadal nie jest przygotowany na taki żywioł, ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Według NIK-u, choć są postępy w realizacji programu dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej Odry, wciąż nie dostosowano w pełni Doliny Widawy do bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej w obrębie Wrocławia. Kluczowy dla tego projektu zbiornik Racibórz ma być gotowy dopiero za 2 lata, ale jak podkreśla szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, to nie jedyny problem. Bez dodatkowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego części Wrocławia oraz gmin w Dolinie Widawy, Długołęki, Czernicy, Wiśni Małej przy wysokiej fali wezbraniowej wystąpi na tych terenach zjawisko cofki. Na realizację planu zabezpieczeń potrzeba jeszcze 90 milionów złotych. NIK wyliczył, że jeśli dojdzie do powodzi, straty we Wrocławiu mogą sięgać nawet 700 milionów złotych. Kolejne województwo chce wprowadzić przepisy ograniczające smog. Radni z Dolnego Śląska przyjęli uchwały, które w ciągu 10 lat mają zakazać palenia węglem. Tymczasem w Krakowie, gdzie węgla, a także drewna do ogrzewania domów nie będzie, można używać już od 2019 roku. Eksperci zbadają ponad 5 tysięcy uczniów trzecich klas szkół podstawowych. Chcą sprawdzić, jaki wpływ na ich zdrowie ma zanieczyszczenie powietrza. To będą pierwsze w Polsce zakrojone na tak szeroką skalę badania układu oddechowego u dzieci. Wcześniej diagnozowano 2,5 tysiące najmłodszych. Jakie były wyniki, informuje Marta Czubajkowa ze szpitala imienia Stefana Żeromskiego. 17-18% dzieci na razie wyniki ma nieprawidłowe albo wątpliwie nieprawidłowe. Podwyższone stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym może świadczyć o astmie skrzelowej, o zmianach zapalnych w układzie oddechowym, o alergicznym nieżycie nosa, o przewlekłych zmianach zapalnych. Badania kosztują 130 tysięcy złotych. Program finansowany jest z budżetu miasta. Około 4 tysięcy afrykańskich uchodźców ma zostać ewakuowanych z prowizorycznych obozów w Libii. Decyzję w tej sprawie podjęli przywódcy z Europy i Afryki. To jest reakcja na informację o sprzedawaniu imigrantów jak niewolników na targach za kilkaset dolarów za osobę. W Abidżanie, gdzie zakończył się szczyt Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej, jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Ewakuacja 3800 migrantów z jednego z obozów w okolicy Trypolisu ma się zacząć lada dzień. W operacji wezmą udział żołnierze, policjanci i agenci służb specjalnych z krajów Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej. Prezydent Macron poinformował nas, że król Maroka udostępnił samoloty, które w trybie pilnym zabiorą uchodźców. Informował w Abidżanie prezydent Gwinei i szef Unii Afrykańskiej Alpha Conde. Migranci zostaną z powrotem przewiezieni do krajów pochodzenia. Niewykluczone jednak, że operacja będzie miała znacznie większą skalę, bo w Libii jest w sumie od 400 do 700 tysięcy uchodźców. Zgodę na akcję wydały już uznawane przez społeczność międzynarodową władze Libii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Abidżan, Wybrzeże Kości Słoniowej. Od wielu miesięcy tysiące Afrykańczyków przez Saharę docierają do Libii i mają nadzieję na przedostanie się stamtąd do Europy. Najczęściej nie mają środków do życia i to wykorzystują handlarze ludźmi. A teraz to wszystkie informacje, skrót wiadomości w Trójce o 7.30. O sporcie teraz będzie słowo, a to słowo wygłosi Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Dzień dobry państwu. Grupa marzeń czy grupa śmierci? Dziś w Moskwie na Kremlu losowanie grup w piłkarskich mistrzostwach świata. Przypominam, my będziemy losowani z pierwszego, najlepszego koszyka. Już tylko godziny pozostały do dzisiejszej gali, podczas której zostaną wylosowane grupy Mistrzostw Świata w Rosji. Właściwie wszystkie szczegóły dotyczące ceremonii zostały ujawnione. Od dawna wiadomo, że poprowadzą ją były reprezentant Anglii Gary Lineker, który swego czasu namiętnie strzelał gole Polakom, oraz rosyjska dziennikarka Maria Komandna. Puchar Świata wniesie na scenę Miroslav Kloze z Opola, czyli najskuteczniejszy strzelec Mistrzostw Świata z 16 trafieniami na koncie. Wyławiaczami kul z szklanych mis podczas losowania będą m.in. Diego Armando Maradona, Fabio Cannavaro, Cafu, Diego Forlan czy Laurent Blanc. W Pałacu Kremlowskim nie zabraknie też oczywiście występów artystycznych, wszystko jest zapięte na ostatni guzik, a FIFA dba już tylko o ostatnie szlify i nagłaśnianie wydarzenia w mediach społecznościowych. Początek kremlowskiej loterii o godzinie 16 czasu polskiego. Moskwa, Adam Malecki. Piłkarze poznają grupowych rywali dziś po 16, jak słyszeliśmy. Siatkarze znają ich od wczoraj. We wrześniowych Mistrzostwach Świata zagramy z Bułgarią, Iranem, Kubą, Finlandią i Porto Rico. Jakie to było losowanie? W zgodnej opinii ekspertów dobre. Potwierdza to były reprezentant Polski Witold Roman. Prawda jest taka, że grając w Bułgarii, który jest współgospodarzem mistrzostw, granie zawsze na terenie gospodarza będzie trudne. Ale myślę, że tutaj mimo wszystko obstawiam, że jesteśmy zespołem, który wyjdzie z tej grupy z niezłym rezultatem. Sporo w tym serwisie o mundialowych rywalach naszych sportowców. Piłkarki ręczne łapią się z nimi za bary od jutra. W sobotę rozegrają pierwszy mecz w Mistrzostwa Świata ze Szwedkami. Potem spotkają się z Czeszkami, Norweszkami, Węgierkami i Argentynkami. Tak o przeciwniczkach w grupie mówi Karolina Kudłacz-Gloc. Uważam, że to jest grupa śmierci. Na trudniejszą nie mogłyśmy trafić. Wszystkie te zespoły praktycznie są na bardzo wysokim poziomie i będzie trzeba walczyć z każdym zespołem o wyjście z grupy. Polki ze Szwedkami grają w sobotę. Mistrzostwa w Niemczech rozpoczynają się dziś. Wczoraj biatloniści po raz pierwszy w sezonie ścigali się na 20 km w biegu indywidualnym w Pucharze Świata. To były zawody w Östersund, w których najlepszy był Norweg Johannes Boe. Najlepszy z Polaków Grzegorz Guzik na zaszczytnym miejscu 90. A pomyśleć, że kiedyś na tym dystansie mistrzem świata był Tomasz Sikora. Dawne czasy. No wie pan co? Tak pan wytknął to 90. miejsce. Niech pan mi wybaczy. Starał się przecież. No starał się. Tomek Gorazdowski wczoraj wieczorem powiedział, że najlepsi już zdążyli zjeść obiad, a nasz Grzegorz Guzik dopiero dobiegł do mety. Proszę pana, pan jest młody. Pan nie pamięta, jak w wyścigu pokoju wystartowali Hindusi. To późno przyjechali. Był finał w Warszawie na stadionie tym poprzednim, starym, dziesięciolecia. Publiczność już poszła do domu, zapadła noc, a oni jeszcze na moście Poniatowskim dojeżdżali biedacy. W pełnym zmroku. Tak. Tak to kiedyś było. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy państwo, pozdrowienia dla pani Kasi, która jest uszczęśliwiona, bo jest 1 grudnia, bo jest piękna zimowa sceneria, bo słucha pani muzyki, którą przygotowaliśmy, jeszcze do tego jedzie z mężem na porodówkę urodzić synka. Pani Kasiu, oby pięknie wszystko dalej się układało. No i pogoda. Dziś będzie śnieg i śnieg z deszczem na Pomorzu Zachodnim. Ten śnieg będzie przechodził w deszcz. Większe przejaśnienia możliwe tylko na południu kraju. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. A temperatura powyżej zera, tak, no właściwie kawalątek powyżej zera. W Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 1 stopień. Suwałki, Białystok, Kielce, Siedlce, Lublin 2, Olsztyn, Toruń, Bydgoszcz, Opole, Wrocław 3, Szczecin, Piła i Trójmiasto 4, Koszalę 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Sony. Z

calls, calling out my name. I knew I'd never see another day. I couldn't swim against the tides of blame. I knew there was no other way. You better practice your lines. You better practice your words. I often feel much just like between the light and the shade. It doesn't matter what you say or feel. When honest men become the brains, you'll change your flick to a lie. But in the sight of fallen men, they bury you before you speak. You better practice your lies. You better practice your words. I know that real monsters lie between the light and the shade. It doesn't matter what you say or feel. When honest men become a race, they'll change you thick to a lie. You're the sun. No i koniec. Nie było tak strasznie. Otrzymałem bardzo ładny list od pani Kasi, która rozpoczęła go przypominając, że na przedszkolnej gazetce znalazła wywieszone wypowiedzi dzieci na pytanie, czym jest samodzielność. I 4-letnia córka pani Kasi napisała tak. Samodzielność jest, kiedy sama potrafię układać puzzle i puszczać latawce. To z perspektywy tej 4-letniej dziewczynki jest samodzielność. Bardzo to poruszającym powiedział, ale pani Kasia do tego dodała, że życzy również tego niektórym politykom. I nie myślę, żeby chodziło o latawce, ale właśnie o samodzielność. Dołączam się. Iza Woźniak przygotowała teraz coś dla państwa, co jest jak bumerang. Powraca, kiedy tylko pojawia się pierwszy śnieg, czy to błocko, które się z tego śniegu robi, bo wciąż apelujemy o to, aby przygotować się do podróży, że uważać, kiedy wsiadamy do samochodu, bo te warunki są po prostu niebezpieczne. Bez łopatki to się nie da teraz rano. Ma pan łopatkę? Oczywiście, że mam. Mogę pokazać no nawet. Proszę bardzo, to chodźmy. Łopatka, szczoteczka. No przecież chyba nie myślała pani o łopacie takiej prawdziwej. Ale zawsze myślałam. Jak jest taki śnieg duży, to warto mieć i taką. W mieście. Cały czas spodziewamy się opadów, trochę śniegu, trochę deszczu ze śniegiem. Małgorzata Tomczuk, synoptyk z IMGW. Noce będą z lekko ujemnymi temperaturami, dni z lekko dodatnimi temperaturami. Także no, dużo się będzie działo, nie będzie to przyjemna pogoda. Wyjazd do pracy rano może się wydłużyć nawet do 2 godzin. Tak, no przede wszystkim takim podstawowym elementem to jest naładowany telefon. Marcin Surowiec, instruktor survivalu z bushcraftowy.pl. Bez względu na to, czy wybieramy się gdzieś w jakąś dłuższą podróż, czy to jest wyjazd do pracy, też warto pamiętać o tym, aby samochód był po prostu zatankowany. Warto przyjąć taką taktykę, że tankujemy zawsze od połowy baku w górę. Wtedy nie zostanie nas taka sytuacja, że po prostu zostaniemy gdzieś z pustym bakiem. Proszę bardzo. Mam tutaj zawsze na czarną godzinę karnisterek. Może w nim paliwo. Jakub Garbacz pracuje w Niemczech i dużo jeździ po tamtejszych autostradach. Autostrad w Niemczech jest tak dużo, zdarzają się tam potworne korki. Miałem nieraz taki korek, w którym na przykład stałem po prostu całkowicie 3 godziny, że nawet nie podjechałem 5 centymetrów do przodu i padał śnieg, była zima, to trzeba mieć odpalony silnik, bo człowiek po prostu zamarznie w takim samochodzie. No i w momencie, kiedy masz kończące się paliwo, dopadnie cię taki korek, no to samemu sobie można odpowiedzieć po prostu na pytanie, co się może stać. Dogrzewamy się w takim samochodzie, też więcej paliwa się zużywa. Stoimy w korkach, gaz, hamulec. Marek Burakowski z warsztatu samochodowego. Ciężko określić, ile zużywam więcej paliwa. No wiadomo, no trzeba sprawdzić hamulce, zawieszenie. Mrozy niestety to zaczyna szwankować. Kolejna kwestia to jest zabranie do samochodu czy przewożenie w czasie zimy po prostu jakichś dodatkowych ciepłych ubrań. Jeśli jedziemy tylko do pracy, to najczęściej ubieramy się trochę lżej. No ale w sytuacji właśnie jakiejś awaryjnej, jakiegoś przymusowego postoju warto mieć spakowaną jakąś dodatkową kurtkę. Sprawne wycieraczki, to jest podstawa. Płyn do spryskiwaczy to są dwie rzeczy, które... Zimowe przede wszystkim. Warto tutaj pomyśleć o tym, aby przewozić jakiś zapas wody i kilka przekąsek. To są rzeczy, które możemy po prostu wsadzić do bagażnika. W porze zimowej koniecznie warto przewozić ze sobą latarkę. O godzinie 16 już jest ciemno. Wykonywanie jakichkolwiek prac, czy szukanie czegokolwiek w bagażniku bez latarki może być utrudnione. Także latarka z zapasem baterii, kamizelka odblaskowa, która pozwoli oznaczyć miejsce awarii. Dobrze wyposażona apteczka. Warto też wozić na przykład łopatę ze sobą. Taka łopata naprawdę nie zajmie zbyt dużo miejsca w bagażniku, a w razie jakiegoś przysypania samochodu czy zablokowania wyjazdu śmiało można sobie taki samochód po prostu odśnieżyć. Kolejną rzeczą są kable rozruchowe i tutaj ważne, żeby te kable rozruchowe przewozić z instrukcją obsługi, dlatego że nie każdy musi wiedzieć, jak takie kable podpiąć. Chodzi panu o rozładowany akumulator, co może się przytrafić? Dokładnie. Bardzo praktyczny na przykład jest grysik wulkaniczny. W momencie, kiedy autostrada jest oblodzona, po prostu to zapewni 100% wyjechanie. Po prostu rozsypanie takiego grysiku powoduje, że auto nawet się potrafi nie stoczyć. Pan dopiero wymienia opony? Już, pierwszy śnieg. Też nie wymieniłem, ale za chwilę będę wymieniał. Część jeździ jeszcze na letnich, nieraz jak już są mrozy, głęboki śnieg, to dopiero przyjeżdżają. Ostrzegliśmy, zima, trzeba uważać, żeby potem nie żałować. This weekend, no matter how I pocket fan. Trying to make a living, got to pay the band. Get there just in time to hear a boss man say you got to open for a 10-year-old. Sounds just like Stevie Ray on this again. No matter how I try, seem like I just can't win. I can't even get respect out of my so-called friends. Story of my life, dissed again. I thought I found a woman who could understand my pain. All she did was criticize and nag me and complain. Why just the other night I called her with some other guy. What really hurt that woman didn't care enough to lie. Dissed again. Just can't win. I can't even get respect out of my so-called friend. Story of my life, dissed again. All it ever got me was broken out of breath. Dreaming about a million, scuffling for a dime. Somehow I got to wonder what's the use in even time. I'm dissed again, dissed again. No matter how I try, seem like I just can't win. I can't even get respect out of my so-called friends. Story of my life, dissed again. Man, if there ever was a boat, Lord knows I must have missed it. When my right ass popped up, I must have not have kissed it. Every time I think my bad luck is coming to an end. Mówicie dzisiaj o starych rock'n'rollowcach i o kradzieży samochodu, więc mam taką autentyczną anegdotę. Skradziono mi swego czasu samochód i po roku policja przyszła do mnie do domu z informacją, że samochód znalazł się, ale w Szwecji. Wobec tego krzyczę do żony przez ścianę, mówię, słuchaj, znalazł się nasz samochód. A to moja żona. A była tam płyta chlapcona. To tak a propos rock'n'rolla. I wielkie brawa dla żony pańskiej. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem? Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji Pakujemy ładnie, co popadnie, co nie? Tytus, to chodzi o pakowanie prezentów na święta. Co ty nie paś? Usługi Mediamarkt. Pakujemy ładnie, co popadnie. W okresie świątecznym wszystko, co kupisz w Mediamarkt, możemy zapakować na prezent. Mediamarkt, precz z nudą! Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30, czyli mamy dla państwa skrót informacji. Czyli Krzysztof Zyblewski. Po intensywnych opadach śniegu w całym kraju bez prądu pozostaje prawie 300 tysięcy odbiorców. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej gospodarstw bez energii jest na Mazowszu 132 tysiące i w województwie łódzkim 73 tysiące. Służby energetyczne od wieczora starają się naprawiać awarie. Po trzech dniach obrad Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przyjęła prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Zagłosowało 13 posłów, 5 było przeciw. Komisja przyjęła projekt z większością poprawek autorstwa PiS. PiS odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Przedstawiciele prezydenta chcą nad projektem ustawy dalej pracować. Prezydencki minister Paweł Mucha. Na pewno będziemy rozmawiać w tych punktach, w których byłby sygnał od pana prezydenta, że jest nieusatysfakcjonowany. Pan prezydent, tak jak mówiłem, będzie dokonywał tej oceny na podstawie też informacji, sprawozdania, które przedstawimy. Drugie czytanie prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa w Sejmie w środę. Trzęsienie ziemi na południowym wschodzie Iranu miało siłę ponad 6 stopni w skali Richtera. Wystąpiło w słabo zaludnionym rejonie około 1100 km od Teheranu. Na razie nie ma informacji o ofiarach lub zniszczeniach. Prawie 3 tygodnie temu bardzo silne trzęsienie ziemi dotknęło zachodni Iran. Zginęło ponad 500 osób, a 9000 zostało rannych. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła mocne wzrosty i kolejne rekordy, a indeks Dow Jones po raz pierwszy w historii przekroczył barierę 24 tysięcy punktów. Wzrostom sprzyjały rosnące nadzieje na przyjęcie reformy podatkowej w Stanach Zjednoczonych. Dow Jones wzrósł o 1,39%, S&P nad kreską 0,82%, Nasdaq 0,73% na plusie. Oprócz indeksu Dow Jones także S&P 500 zaliczył historyczny rekord. W Azji sesje wciąż trwają. W Hongkongu kluczowy indeks traci 0,3%. W Seulu giełda 0,09% na plusie. W Tokio 0,5% nad kreską. Ropa z Teksasu drożeje. Za baryłkę trzeba płacić 57,5 dolara. Złoto także droższe. Uncja kosztuje prawie 1276 dolarów. Jeszcze informacje z rynku walut, które przeważnie tanieją. Euro po 4,21 zł. Dolar kosztuje 3,53 grosze, funt po 4,77, a frank szwajcarski po 3,59 groszy. Czas łupków w Polsce się skończył, ocenia w rozmowie z Pulsem Biznesu Paweł Chałupka, szef polskiej spółki San Leon, uważana niegdyś za jednego z największych entuzjastów poszukiwania w Polsce gazu łupkowego. Firma zwróciła państwu dwie ostatnie koncesje. W środę 29 listopada San Leon oddała Ministerstwu Środowiska uprawnienia z polskiego portfolio Szczawno oraz Gdańsk, gdzie jest odwiert Lewino. Spółka mogła na nich pracować aż do 2020 roku, ale nie znalazła partnera zainteresowanego takim projektem. Rzeczpospolita informuje z kolei o sile polskiego eksportu. Analizując wczorajsze dane o wzroście gospodarczym w trzecim kwartale, przypomnijmy, pozytywnie zaskoczył. Gospodarka rozpędziła się do najwyższego poziomu od 6 lat. PKB zwiększył się o 4,9%. Dziennik zwraca uwagę, że inwestycje wciąż rozczarowują, ale za to eksport pozytywnie zaskoczył. Międzynarodowa wymiana handlowa odpowiadała za 1/3 wzrostu całej gospodarki w trzecim kwartale. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Cały czas państwo piszą w różnych oczywiście sprawach, ale bardzo to miłe, że państwo nie tylko słuchają, ale i reagują. Napisała pani Sylwia, która mówi, że jej mąż Bartek gdzieś dryfuje na Morzu Północnym na platformie wiertniczej, jest strasznie zmęczony, bo nie może spać, z nocnej zmiany przeszedł na dzienną. No i pani Sylwia pyta, czy mógłbym puścić w eter informację, że tęsknią za nim i że wraca za 6 dni. No to puściłem w eter. A tuż przed prognozą jeszcze od pani Jolanty, która mówi, że kiedy nas słucha, to odśnieżanie pojazdu w Suwałkach w nawiasie 50 cm staje się dobrą zabawą. Dziękujemy pani Jolu i mamy nadzieję, że po odśnieżaniu dalej pani będzie słuchać. Dzisiaj będzie padać śnieg i śnieg z deszczem na Pomorzu Zachodnim przechodzący w deszcz. Większe rozpogodzenia i bez opadów tylko na południu kraju. Temperatura w Warszawie, Łodzi, Bielsku-Białej, Tarnowie i Przemyślu plus 1, w Suwałkach, Częstochowie, Tarnobrzegu i Chełmie 2, Elbląg, Płock, Poznań, Jelenia Góra 3, Świnoujście, Gorzów, Zielona Góra i Słupsk 4, w Koszalinie i Kołobrzegu 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może tak uszek na Wigilię zrobić?

I teraz mamy smutny list, bo i takie są. Napisała pani Ewa, wierna słuchaczka, że dziś skończyła, no tyle lat, ile skończyła, a wszyscy o tym zapomnieli. Dzieci, przyjaciele. Pani Ewo, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia i proszę tylko poczekać. Oni się odezwą. Muszą się odezwać. No jak to? Godzina, już mówię, nie będę w kółko mówił, która godzina, każdy ma zegarek. Mamy taki oto sygnał. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. To ja może też, dołączając się do tej prośby o złożenie życzeń naszej słuchaczce, coś powiem. Proszę bardzo. Szczęście można odczuć, dzieląc się nim z innymi. Mądre, prawda? Mądre i cały czas a propos właśnie listu pani Ewy. Czy są takie dni, w których jak się przydaje z rana coś, co może ktoś bardzo mądry uznać za jakiś banał, rzecz nieprzemyślaną, godną pisarstwa Paulo Coelho, ale jednak tak chwyta. Znalazłem książkę, w której podobnych rzeczy jest więcej. Arystokracja, powojenne losy polskich rodów. Tę książkę napisała Agnieszka Lewandowska-Konkol. I moje pierwsze spostrzeżenie jest takie, że ci arystokraci opowiadali bardzo często takie banalne sentencje, ale część z nich, autorka podkreśla, że część z nich naprawdę się ich potem w życiu trzymała. Akurat cytat, który przywołałem na początku, pochodzi z rozdziału o jednej z pań Branickich, która po wojnie znalazła się w stołówce dla ubogich i bezdomnych. I tam kiedyś w czasie kontroli, kiedy sprawdzano, czy na pewno tylko bezdomni i potrzebujący się żywią, natrafiono na panią Branicką. Jakie w sobie pani nazwisko wymyśliła i powiedziano? I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście, żeby trzymać aż taki hart ducha i trzymać się tych takich najprostszych, najbardziej banalnych rzeczy w życiu, to trzeba być arystokratą. Ta sentencja, którą powiedziałem, ma jeszcze takie rozwinięcie. Kiedy się ma to szczęście, to trzeba się dzielić nim z innymi, a kiedy się go nie ma, to należy brać od tych, co je mają. I to też mi się wydało ładne w tej książce, w kilku ludzkich historiach, że arystokraci potrafili brać, ale brać w takim dobrym tego słowa znaczeniu, czyli kiedy byli najbardziej potrzebujący, to się tego nie wstydzili i kiedy inni oferowali pomoc, tamci ją przyjmowali. My, nie arystokraci, przyznajmy, mamy z tym nieraz problem. No bardzo ładnie pan to wszystko powiedział, panie Mateuszu. Książka, rozumiem, jest do kupienia. Do kupienia, do przeczytania, do odnalezienia, do wypożyczenia z biblioteki. Arystokracja, powojenne losy polskich rodów. A przydaje się czasem poczytanie takich rzeczy, żeby w człowieku zbudziła się chęć aspiracji do czegoś lepszego, a nie tylko zadowolenie, że wszyscy jesteśmy byle jacy. To prawda, ale żeby nie było tak słodko, to jeszcze dodam, że sama autorka we wstępie zaznacza, że chociaż arystokraci mówią noblesse oblige, szlachectwo zobowiązuje, to tak naprawdę tylko niewielka część z nich się tego trzyma. Ale bądźmy z tymi, którzy się trzymają i potrafią to w życie wprowadzić. Szlachectwo zobowiązuje, może zobowiązywać nawet tych bez herbów. Tak jak nas, arystokratów ducha. Tak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Get you Dzwonię z Cieszyna. Chciałem powiedzieć pani Ewie, że my wcale nie zapomnieliśmy z moją żoną Łucją o ich urodzinach, tylko nie mogliśmy się dodzwonić do Trójki. Więc życzymy jej wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia i dużo przyjemności w życiu. No i proszę, tacy są słuchacze. Whiplash.